प्रवचन प्रेम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 21 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात हरदम याद रखनी नहीं मान लेनी, मनो स्वीकार कर लेनी चाहिए कि सदा यहाँ रहने वाले हम नहीं है। जैसे यहाँ ऋषिकेश में गीता भवन में आए हैं तो आए हैं तो जाने वाले हैं, जैसे सत्संग में आकर बैठे हैं तो सभी होन पर यहाँ से जाने वाले हैं, ऐसे अपने अपने घरों में आए हैं और जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है। भूल क्या होती है कि हम यहाँ रहने वाले हैं, ऐसे बैठ निश्चिंत हो जाते हैं, ये बात है नहीं। जैसे यहाँ गीता भवन में सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे इस संसार में अपना उद्धार करने के लिए आए हैं, यहाँ निरंतर रहने के लिए नहीं आए हैं। तो गीता भवन में तो आ जाओ और सत्संग न करे तो कहते यहाँ क्यों आए, यहाँ आने का क्या मतलब है, यहाँ आए और सत्संग में गए ही नहीं तो यहाँ आना क्या सफल हुआ, निरर्थक हो गया। गरीब बैठे रहते वहां खर्चा लगाया, परिश्रम किया, आए यहाँ रहे, क्या तात्पर्य कहने के लिए। तो इस तरह से ही मनुष्य जन्म में आए और खादते मोदते नित्यम सुनकर शुक्र कर खाना पीना आ रही फिर चले गए। तो जैसे पशुओं का जन्म होता है वैसे ही जन्म हुआ, पशुओं से नीचा जन्म हुआ है। पशु जोनी में तो पाप कटते हैं, जिन पापों के कारण से नर्क होता है, पशु जन्म होता है, वो पाप कटते हैं और शुद्ध आते हैं, शुद्ध होते चले जाते हैं। और मनुष्य जन्म है उसमें पाप बढ़ते हैं, पाप पैदा होते हैं। मनुष्य जन्म में आकर अपना उद्धार नहीं किया केवल पाप बढ़ाते ही चल गए, बढ़ाते चले, बढ़ाते बढ़ाते खूब पाप करके चले गए यहाँ से। तो पापी कौन है कि जो दुष्कृति है वो पापी है? पाप बड़ा क्या है कि जो भगवान से विमुख होना, नमः दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, भगवान के शरण नहीं होते हैं वे दुष्कृति है। और ये शान द्वंद गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भगवान में दृढ़ व्रत लग जाते हैं वे पुण्यशाली है, तो बड़े से बड़ा पुण्य है भगवान की तरफ हो जाना और बड़े से बड़ा पाप है भगवान से विमुख होना। मूल में पुण्य भगवान के होकर भगवान की तरफ चलते हैं तो अगाड़ी पवित्रता ही पवित्रता आती चली जाती है, पुण्य ही पुण्य होते हैं। और भगवान से विमुख होकर चलते हैं तो पाप ही पाप होते हैं, अंधेरा ही अंधेरा होता है, नरक ही नरक चौरस लक्ष्मी। विमुख होने पर फिर अनंत पाप होते हैं। इस बार से संतों ने कहा है कि भगवान से विमुख होना मुख्य पाप, दूसरों जीवों को दुख देना, हिंसा करना, हत्या करना आधा पाप, और भगवान के सामने हो जाना है सन्मुख ये पूरा पुण्य है, और उपकार करना, हित करना, सब सेवा करने आधा पुण्य है, डेढ़ पुण्य है, डेढ़ पाप है। तो ये क्यों होते हैं? ये होते हैं यहाँ स्थायी रहने की भावना से। जैसे हम जी रहे हैं ये भावना है, ये कुछ उल्टी भावना है, ये शरीर तो मर रहा है, ये हरदम मृत्यु में ही मृत्यु हो जा रहा है। जन्मे थे उस दिन जितना समय था जीने का उतना समय नहीं रहा है, जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए, और मर नहीं गए मर रहे हैं निरंतर। जैसे मैं आकर बैठा उसे 7 मिनट हो गए, तो 7 मिनट मर गए, अभी मर गए नहीं मर रहे हैं, 8 मिनट है बस, निरंतर मर रहे हैं। ऐसे यहां से भी जाने का समय आ रहा है, ये सत्संग का समय भी अभी थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, और ऋषि का इसका समय इस समय पूरा हो जाएगा, और इस संसार में मानव लोक में रहने का समय भी पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो रहा है, असली काम कर लो तो कर लो, नहीं तो ये चेद वेदी सत्यमस्ति नो चेद या वेदीन महती विनिष्ठी। यहाँ काम कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ करके यही अपना उद्धार नहीं, क्या महती महान आदि होगी, बड़ी भारी, क्योंकि बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य जन्म की मौज, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ये मिल गया है तो लाभ ले लेना चाहिए। हरदम गंगा जी थोड़ी मिलती है, गंगा जी तो दुर्लभ ही है ना, ये तो कोई विशेष भगवान की महात्माओं की कृपा से गंगा जी के किनारे महीना डेढ़ महीना 2 महीना रहना हो जाए, अपनी पीढ़ियों में 2-3-4 पीढ़ी बाप दादा परदादा 5-7-10 पीढ़ी में भी इतना रहना नहीं हुआ, इतना रहना हो जाता है, ये तो कोई विलक्षण ही भगवान की कोई अलौकिक कृपा है। नहीं तो इतना उत्तराखंड में रहना, यमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे, हिमालय की उपत्यका में बहुत कम, तो उसमें भी रहते हुए फिर सत्संग भगवान की गीता की, शास्त्रों की, संत महात्माओं की, पुराणियों की जो वेद बाता है वे बातें कहते हैं और सुनते हैं, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा। सावधानी करके इसमें तत्व की प्राप्ति कर लेना, अभी मुक्त तो हो ही जाना है, फिर बार बार जन्मना मरना न पड़े, नहीं तो पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जसरे शयनम, फिर जन्म गए तो मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो। लंबा रास्ता होता है उसका तो अंत आ जाता है, वहां कोलू का बैल होता है उसका रास्ता उम्र भर चलता है और एक कदम भी कहीं नहीं गया, वहां का वहीं रहा। ऐसे जन्म के बाद मरना, मरने के बाद जन्मना, ये गोल चक्र में रहते हुए लख 84 भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब बीत जाते हैं और बार बार वही है। बड़ा भारी भयंकर दुख है सज्जनों, मौका अभी लगा है अच्छा, तो इसे हम जन्म चक्कर जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। अपना समय बड़ी सावधानी से भगवान में लगाओ, हर समय सावचेत रहो। संसारी कोई अपना नहीं है, अपना वही है जो भगवान में लगा दे। तो हरेक को भगवान में लगाओ, नाम जप में लगाओ, गीता जी में लगाओ, सत्संग में लगा दो, और अपने भी लगो और पूर्ण काम कर दो। ऐसी लगन लगे कि अपने तो पूरा अपना उद्धार करना ही है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, भगवत प्रेम प्राप्त करना ही है, भगवान के दर्शन करना ही है, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो ये होने वाली चीज है। धनी होना ही है विचार करते तो ये हाथ की बात नहीं है। बड़ा भारी यश मान हमारा हो जाएगा ये भी हाथ की बात नहीं है। हम निरोग हो जाए सर्वथा ये कोई बात नहीं है। सब जगत में हो वाह वाह हो जाए ये बात हाथ की नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करनी हाथ की बात है, उसका अधिकार मिला है अभी। जैसे किसी को कोई अधिकार मिल जाए व्यापार आदि का, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। ये मानव शरीर ऐसा है, इसमें उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इस वास्ते तूर्णम यते न पते न मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक बड़ी तत्परता से उत्साह पूर्वक उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। किस लिए यत्न करेंगे? निश्चय आय कल्याण के लिए। विषय अगर सर्वतर से ये विषय भोग खाना पीना सोना उठना लड़ना झड़ना ये तो हरेक जोड़ी में हो जाएगा, पशु पक्षियों में हो जाएगा, पर परमात्मा के तत्व की प्राप्ति सिवा इस शरीर के और में बड़ी दुर्लभ। किसी हो गई तो वो एक अपवाद रूप से है, परंतु अभी ये मौका है। इस वास्ते राग द्वेष छोड़ करके, हर शोक छोड़ करके, अनुकूलता प्रतिकूल भोग छोड़ करके तत्परता से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। जैसे राहगीर चलता है तो थोड़ा विश्राम, कहीं चलो भाई बैठे यहाँ क्या करते हो, रास्ते में यहाँ घर नहीं है, इस तरह से यहाँ घर नहीं है अपना रहने का। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही। तो अपना जो समय जितना मिल गया है भगवान में लगा दो, बड़ी तत्परता से उत्साह से निहाल जाओ। इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, संसार में धन कमावे जितने कमा सकते हैं, इसमें पूरा कमा सकते हैं। इसमें पूरा करोर पूरा, कारण क्या है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे वजाम्य हम। आपका समय पूरा भगवान में लगा दो, भगवान आपके लगे पूरा लगा दे, और भगवान लगा दे तो फिर हमारे देरी लगेगी नहीं। हम अपना समय जो हमारे पास अब समय है वो पूरा का पूरा लगा दे तो हमारा जन्म सफल हो जाए और भगवान हमारे लिए लगा देंगे। धन संपत्ति देव मान आदर सत्कार उसको हम चाहते हैं, वो हमारे को नहीं चाहते। शरीर को हम चाहते हैं, शरीर हमारे को नहीं चाहता है, और हम भगवान को चाहते हैं, भगवान हमारे को चाहते हैं। ये एक विलक्षण बात है। दुनिया में आप किसी को चाहो वो नहीं चाहता है तुम्हें, अरे भगवान चाहते हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम हो जाए। भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए हुए हैं मम प्रिय, मेरे प्यारे लगते हैं। तो हम भगवान को प्यारे लगते हैं, अपना बालक सबको प्यारा लगता है। थोड़ा सा हम भी विचार करें भगवान की तरफ कि नाथ आप भी प्यारे लग जाओ, भगवान से मांगो ये कि आप मेरे को मीठे लगो, प्यारे लगो। भगवान की श्रद्धा प्रेम भक्ति ये मांगने की है। तो भगवान की तरफ हम चलेंगे तो भगवान हमारी तरफ चलेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे मेरे शरण हो जाते तथे वो भजामि, हम भजामि। तो काम बहुत जल्दी होगा, धन संपत्ति आदि के लिए हम चेष्टा करते हैं प्राप्त करने की, पर वो संपत्ति वो चेष्टा नहीं करती अपने लिए। भगवान तो दया करते हैं, स्वतः ही मौका देते हैं, अवसर देते हैं, चेताते हैं, बार बार चेताते हैं, सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्र के द्वारा, घटनाओं के द्वारा चेताते हैं। हर दिन भगवान चेता रहे हैं कैसे बैठा है, जिस वास्ते बड़ी तेजी से चलो तो बड़ा शूलता से काम हो जाएगा। भगवान की तरफ चलने पर संसार मदद करता है, बैरी मदद करते हैं, प्रेमी मदद करते हैं, उदासीन रहने में मदद करते हैं, सज्जनों पशु पक्षी वृक्ष भी मदद करते हैं, सब मदद करते हैं। परमात्मा तरफ चलने पर जान में अनजान में विरोध करने वाले, बैर रखने वाले, भला आपका नहीं चाहते, बुरा करते हैं, पर बुरा करने पर भी आपका भला होता है। आप भगवान की तरफ चलते हैं तो बुरा करने वाले आपके पापों का नाश कर रहे हैं, आपको शुद्ध और निर्मल बना रहे हैं, और सज्जन आपकी मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, शास्त्र मदद करता है, धर्म मदद करता है, सब मदद करने वाले। सुलटा चलने पर सब अपने हो जाते हैं, और विरुद्ध चलने पर घर वाले भी साथ नहीं देते, साथी भी अलग हो जाते हैं, भाई इसके साथ रहने फंस जाएंगे कहीं, कोई भी अब साथ नहीं देते। तो भगवान की तरफ चलने पर संत महात्मा आदि जितने पहले हो गए हैं, होंगे अगाड़ी, सब ही हमारे साथ, और उनकी कृपा से जो होता है हमारे मदद नहीं होता, इतना उनकी कृपा से काम होता है, अपनी मदद से इतना आप काम नहीं कर सकते जितना उनकी कृपा से होता है। तो सच्चे हृदय से इधर लग जाओ, नफा ही नफा है, हानि नहीं है। संसार में व्यापार करें, खेती करें, जो कुछ करें, उसमें नफा और नुकसान दोनों होते हैं, और इसमें नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं। और संसार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं, दोनों में क्या है, दोनों में नुकसान ही है। नफा है तो नुकसान है, नुकसान है तो नफा, नुकसान है उसे नुकसान ही नुकसान है। नफा हो तो क्या काम का, अरब खरब लो द्रव्य है उदय स्थलो राज तुलसी, जो निज मरण है तो आप कहीं का आज अरब खरब लो द्रव्य है उदय स्थलो राज इतना है, तुलसी जो मरण है तो अब वो तो सब खाते में घाटे में जाएगा। अभी काम भगत में काम के अगाड़ी भजन करने का भगत नहीं मिलता है, पर थोड़ा सा चेत और मृत्यु समय में अगर होश आ गया तो हाय मैंने कुछ नहीं किया, और इतना किया जो भगत नहीं, नितने भी पूरा कर नहीं सकते। भगत बहुत सूक्ष्म रोटी नहीं खा सकते, किसी मित्र से बात नहीं कर सकते, भाई भगत नहीं है, ऐसे काम किया अंत समय में हाय कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, मरती होगा वो बड़ी तत्परता से समय लगाया, वो सब का सब कुछ नहीं किया, मरती होगा। इस बात से चेतन हो, अब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मौका है बड़ा सुंदर, भगवान की कृपा से ये मौका मिला है। ये अपने उद्योग से नहीं प्राप्त कर सकते, धन संपत्ति वैभव से नहीं प्राप्त कर सकते, अपने चतुराई से नहीं है, ये भगवान की कृपा से है। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाची नी कृत ही नर खल कर दीनी खेर, भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर में भी फिर अच्छी रुचि दी है, रुचि होने पर भी सत्संग दिया है, उत्तराखंड का वास दिया है, गंगा जी किनारे आ गए हैं, गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय हो गया है, ये भगवान की कृपा की बहुत सामग्री हमारे को मिल गई है। इतनी सामग्री हरि को नहीं मिलती, मनुष्य मात्र जितने हैं उनको भी आप दृष्टि डालोगे तो ऐसा मौका हरि को मिला है क्या, अपने कुटुंबी सगे संबंधी मित्रों की तरफ आप दृष्टि दो, सबको ऐसे समय कहाँ मिलता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है, अब थोड़ा सा अपनी तत्परता से करो, बड़ी सावधानी से भगवान की तरफ चलो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोश रे उपंत, लख 84 कोष फिर अंतर परे अनंत प्राण अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय 5 कोष ही है रास्ता 5 कोष। मैंने कहा देही जब मेरी पंच कोष है वो पंथ लख 84 कोष फिर अंतर परे अनंत लाखों कोषों का कितने दूर पड़ जाओगे। अभी भगवान के है साधन धाम मोक्ष कर दोबारा मुक्ति के दरवाजे पर आ गए हैं। थोड़ा सा उद्योग सीधा है न तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेधी स्वर्ग निषेधी है नरकों में नीचा उतरना पड़ता है स्वर्ग में ऊंचा चढ़ना पड़ता है और मुक्ति में सीधा दरवाजा। ऐसा मौका बड़ा सुंदर मिला है और साधन धाम सब साधन सामग्री है अनुकूलता भी साधन सामग्री प्रतिकूलता भी साधन सामग्री परमात्मा की तरफ चलने के लिए सब सामग्री है। बुखार आता है वो पापों का नाश कर भगवान में सन्मुख करता है और स्वस्थ होता है तो भजन करने के लिए भी ठीक है। बुरी भली कोई वस्तु नहीं है उपयोग उसका सदुपयोग किया जाए कल्याण करेगा और दुरुपयोग ज्यादा नरक हो जाएगा। तो सज्जनों बड़ी सावधानी से भगवान तक लग जाए बड़ा अच्छा होगा नहीं तो अब चूक गए तो चूक करो 84 फिर तो इस बात सज्जनों सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ भगवान को अपना मानो। भगवान तो सबको अपना मानते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे उत्पन्न मेरे प्यारे। अब केवल आप भगवान की तरफ हो जाओ ज्यादा काम हुआ हुआ है भगवान की तरफ भगवान ने अपना मान लिया इतना काम तो है अपने हाँ हाँ महाराज मैं आप गाऊंगा सब काम बन जाएगा। बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुछ बात अनेक जन्म ये बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज भी अभी अभी हो ये राम को नाम भगवान की होकर भगवान के नाम में लग जाओ। तुलसी सीता राम कहो और दिल रखो विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास भगवान के दास बिगड़ते नहीं सुधारी सुधार होगा। अनेक जमान बिगड़ी हुई आज अभी सुधर जाए हो ये राम को मैं राम का हूँ हो ये राम को नाम जब कुसुम का त्याग कर दे सावधान हो बड़ी सावचेती हो नहीं तो बड़ी मुश्किल है मरा। तो हरदम सावचेत साथ दिल में जागृत रहिए बंदा हरदम जागृत रहो सावधान सावधान भगवान का भजन न छोड़ दिया किसी का अपकार न हो जाए डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए किसी का कभी अपकार न हो जाए न तो बड़ी मुश्किल होती है। इस बात हरदम सावधानी से भगवान तरफ चलो सब समय साथ करो सज्जनों वृथा बकवाद मत करो वृथा देखो मत वृथा चेष्टा मत करो केवल भगवान की तरफ भगवान तरफ। बड़ा सुंदर शौक मौका मिला है घर धंधा सब छोड़कर यहाँ आ गए केवल भजन करने के लिए यहाँ दूसरा काम नहीं है केवल परमात्मा की तरफ चलना ही अपना काम ऐसा बड़ा सुंदर अवसर मिला है मौका मिल गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की तरफ लगने पर सब सहायक हो जाएगी सब अनुकूलता भी सहायक प्रतिकूलता भी सहायक नफा भी सहायक नुकसान भी सहायक बीमारी भी सहायक स्वस्थता भी सहायक संयोग भी सहायक योग भी सहायक और परमात्मा से विमुख होने पर घटा ही घटा है नुकसान ही नारायण नारायण नारायण।